کم بختش کو ہے جو سارا جہاں ہے وہ کب آتا ہے کب جاتا ہے پر رہتا ہے جب تک یہ غم بخت جنت دکھاتا ہے کب جاتا ہے پر رہتا ہے جب تک یہ کمبخت جنت دکھاتا ہے عشق ہمت ہے یہ عشق عشق قسمت ہے یہ عشق عشق طاقت ہے یہ عشق دل کی دولت ہے یہ عشق عشق ہمت ہے یہ عشق عشق قسمت ہے یہ عشق عشق طاقت ہے یہ عشق دل کی دولت ہے یہ عشق نہ مٹ پائے گا تو عشق میں مٹ جائے گا پتھر پہ لکیریں جیسے اس سے بچنا ہے مشکل بچنا چاہے تو کیسے دل دل میں بسا ہے ایسے پتھر میں لکیریں جیسے اس سے بچنا ہے مشکل بچنا چاہے تو کیسے سالوں سے یہاں رہتا ہے ہر کوئی اسے کرتا ہے اس سے چھپنا ہے مشکل کمبخت عشق ہے جو कमबख्त इश्क है जो सारा जहां है वो कब आता है तड़पाता है कब जाता है तड़साता है पर रहता है जब तक ये कमबख्त जन्नत दिखाता है।